Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 marca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rozszerza się epidemia koronawirusa, więcej zachorowań w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Dwie zakażone osoby są w szpitalu w Warszawie. Wojewoda mazowiecki planuje ograniczyć organizację imprez masowych. Przed Trybunałem w Luksemburgu sprawa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Musimy się spodziewać wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, mówi szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk zapewnił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że władze robią wszystko, by maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Dzisiaj o godzinie 13 w kancelarii premiera pan premier Morawiecki będzie miał ważną konferencję w tej sprawie. Te wszystkie przypadki, z którymi mamy do czynienia w Polsce, to są przypadki osób, które wróciły z zagranicy albo przebywały z tymi osobami, które z zagranicy wróciły. W Polsce koronawirusa wykryto u 11 osób. 70-letni mężczyzna jest w szpitalu we Wrocławiu w stanie ciężkim. Dwoje pacjentów jest w Raciborzu. A dwójka kolejnych w szpitalu w Warszawie potwierdza wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Mamy na dzisiaj dwa potwierdzone przypadki zakażenia tym wirusem u dwóch osób. Mamy 27 kolejnych osób, które są w szpitalu, u których prowadzona jest diagnostyka w kierunku wykluczenia zakażenia. Mamy oprócz tego 2354 osoby w obserwacji, które są objęte nadzorem epidemiologicznym. Wojewoda zapowiada też wprowadzenie w życie zaleceń głównego inspektora sanitarnego. Przygotowujemy się coraz bardziej poważnie do tego, żeby jednak znacząco ograniczyć możliwość organizacji wydarzeń o charakterze masowym z udziałem dużej liczby osób. No taka, można powiedzieć, ogólna rekomendacja jest taka, aby nie odbywały się imprezy z udziałem więcej niż 1000 osób, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 100 zachorowań na koronawirusa. Zakażone są 564 osoby z 34 stanów, 22 zmarły. Część szkół i uczelni zostało zamkniętych. Najtrudniejsza sytuacja jest w stanie Waszyngton. O szczegółach Agata Król. W Nowym Jorku jako jednym z trzech najbardziej zagrożonych koronawirusem miejsc w Stanach Zjednoczonych zakażonych przybyło i jest ich ponad 100. Zdecydowano o zawieszeniu zajęć i lekcji w wielu szkołach i uczelniach, między innymi na Columbia University. W stanie Waszyngton skala zachorowania jest największa i tam najwięcej osób umiera. Życie straciło 19 spośród 22 w kraju. W ostatnich dniach liczba zainfekowanych, którzy podróżowali wcześniej wycieczkowcami w różne regiony świata, Meksyk, Hawaje, Egipt, rośnie. Po kilku dniach na kotwicy w rejonie San Francisco do niekomercyjnego portu w Oakland ma wpłynąć Grand Princess. Pasażerowie będą mogli opuścić statek, ale nie od razu wrócą do domów. Najpierw zostaną poddani kwarantannie na terenie pobliskiej bazy wojskowej. 21 badań spośród niespełna 50 tam przeprowadzonych dało wynik pozytywny, co oznacza, że konieczne jest zbadanie wszystkich pasażerów i członków załogi, a jest ich ponad 3,5 tysiąca. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Za pół godziny w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu rozprawa dotycząca wniosku Komisji Europejskiej o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Podczas wysłuchania przedstawiciele polskiego rządu i komisji zaprezentują swoje racje i na tej podstawie sędziowie Trybunału podejmą decyzję w sprawie tzw. środków tymczasowych. Werdykt za kilka lub kilkanaście dni. Beata Płomecka. Wniosek o środki tymczasowe komisja skierowała do Trybunału pod koniec stycznia. Argumentowała, że nie ma gwarancji bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Polska uznała wniosek komisji za niedopuszczalny i domaga się jego odrzucenia. Przedstawiciele polskiego rządu mówili, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to kompetencje państw członkowskich i że środki tymczasowe zmierzają do zawieszenia jednej z izb konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej, jakim jest Sąd Najwyższy. Polski rząd chciał też, by podczas tej rozprawy w charakterze świadków swoje oświadczenia złożyło dwóch sędziów izby, ale Trybunał ten wniosek odrzucił, uznając, że ma w aktach sprawy wszystkie niezbędne informacje do wydania orzeczenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Korea Północna znów testowała rakiety. Drugi raz w ostatnich dniach wystrzeliła 3 pociski krótkiego zasięgu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Rakiety pokonały odległość 200 kilometrów, osiągając wysokość 50. Lot zakończyły w Morzu Wschodnim, w Japonii nazywanym japońskim. Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej poinformowało, że wystrzelenie pocisków stanowiło część manewrów wojskowych z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. W ubiegłym roku Komunistyczna Północ testowała nowy typ takich urządzeń wojskowych. Wówczas Korea Północna 13-krotnie testowała pociski balistyczne. Po trwającej niespełna 3 miesiące przerwie władze w Pjongjangu ponownie rozpoczęły wystrzeliwanie rakiet krótkiego zasięgu pod koniec lutego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin. Teraz czas na sport. Mateusz Kusiarz. W Indian Wells w tenisa nie pograją. W hrabstwie Riverside potwierdzono pierwszy przypadek wystąpienia koronawirusa, stąd decyzja organizatorów tego bardzo prestiżowego turnieju o jego odwołaniu. W Stanach grać mieli Hubert Hurkacz, Iga Świątek i Magda Linet. Magda na pocieszenie otrzymała wyróżnienie za najlepsze zagranie lutego. Na naprawdę imponujący forehand tenisistki z meczu z Shuai Peng w Huahin głosowali fani tenisa z całego świata. Przypominamy, że dziś skoki. Wczoraj nie skakali w Oslo. Dziś w ramach Row Air powalczą dodatkowo w Lillehammer. Co ciekawe, do dzisiejszego konkursu nie odbędą się kwalifikacje, a zostaną zaliczone te piątkowe z Oslo. I to jest nietypowe, nawet jak na skoki. Początek zawodów o 17.15, kibice na trybunach mają być. Nie wiadomo jak w przypadku koszykarskiej NBA. Władze czekają do jutra na sugestie klubów dotyczące organizacji meczów w związku z koronawirusem. Może stać się tak, że mecze się odbędą, ale hale będą puste. Na takie wieści dość mocno i zdecydowanie zareagowała największa gwiazda NBA, LeBron James. Mecze bez kibiców to nie gram. A we Włoszech grali. Przedziwnie w takiej formie oglądało się taki mecz jak Juventusu z Interem, ale tak było trzeba. Stara dama wygrała 2-0, ale co ważniejsze i chyba najbardziej niepokojące, dokończenie sezonu Serie A stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Wczoraj także porażka Realu Madryt 1-2 z Betisem, zwycięstwo Chelsea 4-0 z Evertonem, Manchester United 2-0 z Manchesterem City, Bayernu 2-0 z Augsburgiem. A w Polsce remisy Rakowa 0-0 z Pogonią, Wisły Kraków 1-1 z Lechem i porażka Legii 1-2 z Piastem. Dziś dokończenie 26. kolejki. Korona zmierzy się z ŁKS-em. Na ławce ekipy z Kielc będzie nowy, stary trener Maciej Bartoszek. Znaczy my mamy określoną liczbę punktów do zdobycia i to jest najważniejsze. Niezależnie z kim nam przyjdzie grać, będziemy musimy walczyć. Oczywiście mega ważny mecz, nie mniej ważny i też mega ważny będzie za tydzień. W następnym tygodniu też mega ważny. Wszystkie będą ważne. W każdym meczu musimy grać o pełną pulę i tego będę oczekiwał od swojej drużyny, a przede wszystkim wiary w ten cel, który sobie wyznaczyliśmy. Chemik z siatkarskim Pucharem Polski. Broniące tytułu siatkarki z Polic 3-2 ograły dewelopery z Skyres Rzeszów i wzniosły trofeum po raz 8 w historii. A w plus lidze niegościnni gospodarze. Trefl Gdańsk ograł u siebie Werwę 3-0, a GKS Katowice 3-1 Jastrzębski Węgiel. Tomasz Fornal. Mogliśmy tą zasadnicą zakończyć na trzecim miejscu, co prawda jeszcze wszystko się może zdarzyć, ale teraz musimy liczyć znowu na potknięcie Warszawy. Nie ma co tego meczu rozpamiętywać, nie jest to mecz, który zabiera nam wszystko, walkę o play-offy i tak naprawdę cały sezon, tylko po prostu porażka. Na pewno ona boli, jak każda porażka boli, ale drużyna z Katowic naprawdę dzisiaj fajnie grała i zaszczycenie wygrali te spotkania. Ligowo też w koszykówce i piłce ręcznej. W Energa Basket Lidze King Szczecin pokonał Legię, Start Lublin Spójnie, a Astoria Bydgoszcz MKS Dąbrowę Górniczą. W Superlidze Szczypiornistów zwycięstwa Piotr Kowianina, Azotów Puławy i Zagłębia Lubin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chłodny poranek, zwłaszcza na południu Polski, na razie od minus 1 w Zakopanem do 6 w Szczecinie. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju od 7 do 9 stopni. Na zachodzie i Pomorzu będzie przelotnie padało, na wschodzie sporo słońca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, zapraszam cię na parapetówkę. Mnie? Lepiej będziecie się bawić beze mnie. Lepiej to ja urządziłam dom, bo dziadek doradził mi zero raty w euro. Lepiej jak są zero raty i do września nie płacisz. Na przykład odkurzacz bezworkowy Tefal za 359, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Wtorki z Shelby Power.

Sean Mullins, to tak na początek naszego spotkania, już prawie 16 minut po 9. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Marek Niedzielski, witamy i zapraszamy do południa. Nasza strona internetowa polskieradio.pl, ukośnik trójka, polecam. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? Za kwadrans Patrycjusz Wyżga i jego gość, informator ekonomiczny. Płyta tygodnia, w tej sprawie Piotr Metz pojawi się, Francis Tuam. To tuż po 10. Kwadrans przed 11. rozmowa z Agatą Kuleszą o najnowszym filmie Sala samobójców Hater. Oczywiście rozmawiać będzie z Agatą Ryszard Jaźwiński. James Newman to nasza piosenka dnia, My Last Breath, po godzinie 11. Grażyna Dobroń w instrukcji obsługi człowieka o bezinteresownym pomaganiu innym. Rozmowa z wolontariuszką Olą Zimmer. To o godzinie 11.30. Dobrego odbioru życzę. Miłośny w wykonaniu orkiestry Vincenta Bella. Za oknem słońce i tak niech może zostanie.

Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami. A w niej na przykład 70 zł rabatu na opaskę SmartBand Xiaomi Mi SmartBand 4 przy zakupie smartfona Redmi Note 8 Pro. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. Na co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Nadajemy ważny komunikat. Czy sprawdziłeś już wszystkie wyprzedaże? Jeżeli nie jesteś pewien, ruszaj do salonu Opla, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowo atrakcyjne oferty. Uwaga! Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I Ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po Twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rychowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To nie jest optymistyczny poniedziałek, to nie jest optymistyczny poranek. Indeks WIG20 na warszawskiej giełdzie tracił 7%, teraz traci 6%. Ropa, proszę pana, traciła 30%, teraz spadek sięga 23%. Frank szwajcarski kosztował przez chwilę 4,11 zł, najwięcej od ponad 3 lat. Nikkei, kluczowy indeks giełdy azjatyckiej, giełdy w Tokio, spadł 5%. Kontrakt na amerykański indeks S&P 500, czyli coś takiego, co przewiduje, jakie mogą być notowania dzisiaj po południu, po 15:30 polskiego czasu, spada 5%. Czy to będzie czarny poniedziałek? Na razie rzeczywiście wygląda na to, że tu emocje związane z ogólnie znaną epidemią się udzieliły giełdom. Giełdy zawsze były podatne na rozmaite informacje, na emocje, nie zawsze na te twarde zjawiska w gospodarce. I to na pewno jest po części tego efekt. No, tu jeszcze trzeba dorzucić pewnie spadającą ropę, która... Proszę powiedzieć więcej o tej ropie naftowej. Co się stało? Co się dzieje? Mamy i tak parcie na spadek cen ropy. To jest trochę polityka Arabii Saudyjskiej, ale jeżeli teraz na to się, do tego się dorzuca zmniejszone zużycie ropy wskutek tego, że mniej samolotów lata, mniej samochodów jeździ w Chinach i nie tylko, popyt na ropę spada, oczywiście te ceny też spadają. Natomiast jak chodzi o giełdy, no już pewnie to jest odzwierciedlenie nie tylko emocji, ale i różnych twardych zjawisk w gospodarce, bo różne branże na tym oczywiście tracą i pewnie jeszcze ten proces przez jakiś czas będzie postępował. Na przykład ta branża, myślę, że o tej mógł pan myśleć, na utratę wpływów sięgających 50 miliardów dolarów może narazić światową turystykę. Epidemia koronawirusa to szacunki Światowej Organizacji Turystyki. Minister Jadwiga Emilewicz na przykład mówi, że straty branży turystycznej, przechodzimy już na polskie podwórko, w związku z koronawirusem sięgają około 400 milionów złotych. Dzisiaj po południu spotkanie ministra, także pełnomocnika premiera do spraw promocji polskiej marki z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji zrzeszających branżę turystyczną. Czy można im jakoś realnie pomóc? W ograniczonym stopniu, ja myślę, bo w żaden sposób się nie da zatrzymać tej braku chęci do odwiedzania regionów, które są zamknięte. Znowu emocje, znowu strach po prostu. Może tak, ale czasem po prostu niemożność, bo trudno teraz kogoś namawiać na wycieczkę do Wenecji czy paru innych miast włoskich, gdzie są w ogóle ograniczenia w poruszaniu się. Po prostu nie można, tak jest. Tak, aczkolwiek myślę, że te straty dotkną nie tylko branżę turystyczną. Tutaj sytuacja jest od razu widoczna i namacalna. Po prostu ludzie nie chcą jeździć. No natomiast bardzo wiele branż uzależnionych od dostaw z Chin też może ponieść straty. No dajmy na to taka sytuacja. Jestem importerem podzespołów elektronicznych właśnie stamtąd, które później tutaj w Europie są składane w gotowe urządzenia, telewizory, komputery i tak dalej. No i co? Nawalił mi chiński dostawca i czy ja teraz muszę zapłacić karę umowną za niewykonanie kontraktu do mojego odbiorcy? Ha! Bo mogę tu dyskutować o tym, czy nastąpiła siła wyższa w kontrakcie, która powoduje rzeczywiście, że ja tej kary nie zapłacę. A jeżeli nie zdefiniowaliśmy w kontrakcie tego, to co? No, pole do popisu dla prawników. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Dzisiaj poznaliśmy kilkadziesiąt minut temu o dziewiątej raport o inflacji, taką regularną publikację Narodowego Banku Polskiego. Wzrost PKB według ekonomistów Banku Centralnego sięgnie w tym roku 3,2%, w przyszłym spowolni do 3,1%, ale poznajemy, proszę pana, także już takie powoli prognozy, takie rewidowanie prognoz przedstawiane przez biura ekonomiczne w bankach komercyjnych, na przykład mBank informuje, zmienia swoją prognozę wzrostu PKB na 2020, uwaga, do 1,6%. PKB, cóż za rozrzut, prawda? Z 2,8%. Mieli wcześniej 2,8, teraz mają 1,6. Wszystko oczywiście związane tak. Z jednej strony z koronawirusem, recesja w strefie euro, jeszcze ekonomiści banku dodają do tego recesję w Stanach Zjednoczonych, ale plus jest taki, że inflacja spadnie przy okazji, tak? Już też pan o tym przy okazji ropy naftowej wspomniał. No na pewno, jeżeli spadną ceny ropy, spadną ceny paliw, to może przynajmniej w jakiś sposób powstrzyma to wzrost cen żywności, jaki był ostatnio obserwowany. Natomiast co do tego PKB, no to na razie NBP utrzymuje tak zwany urzędowy optymizm i wciąż jeszcze prognozuje, że będzie bardzo dobrze. No, jeżeli będzie więcej takich sygnałów jak ten z mBanku, no prawdopodobnie NBP to zrewiduje, a tak czy inaczej pewnie później zobaczymy to po wynikach firm i po tym, jak są skłonne do zatrudniania ludzi i podwyższania im płac. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, pański artykuł, panie Pawle. Kary za VAT na papierze. Przepisy, które miały ułatwiać wsadzanie za kratki hersztów mafii podatkowych, dają marne efekty. Tak czytam. Co się za tym kryje? Chodzi o takie przepisy, które w 2017 roku weszły, no, obwieszczane całemu światu, że od teraz już, no, idziemy po was niemalże i wsadzamy was. No, okazało się, że to wcale nie jest takie proste, bo żeby udowodnić winę, to trzeba przeprowadzić długie i skomplikowane postępowanie. Nie zawsze ono się zresztą kończy wpływami do budżetu. To zaznaczę, przecież jesteśmy informatorem ekonomicznym, a nie karnistycznym. Nam też nawet bardziej zależy na zapełnieniu budżetu niż temu, żeby ktoś siedział. No ale dobrze, były zapowiedzi, że posadzimy hersztów mafii. Mhm. Oni nie siedzą. Wyroków wskazujących na kary więzienia to było bardzo mało. Te statystyki może nie są pełne, które tam przytaczamy, bo one nie obejmują 19 roku. No poza tym te postępowania trwają, jak pan pisze. Oczywiście, tak, trwają po prostu. Muszą tyle trwać, żeby ustalić winę. Trzeba ustalić rozmaite rzeczy związane z obowiązaniem podatkowym. Urząd Skarbowy też to musi być włączony, wbrew temu, co przecież Ministerstwo Sprawiedliwości mówiło. Nie da się odmówić determinacji służbom skarbowym w ściganiu tych przestępców. Gorzej, że niestety najczęściej łapane są płotki, a ci, którzy nakręcali ten przestępczy proceder, siedzą gdzieś na bardzo ciepłych, dalekich wyspach. Wyłowiłem tę informację, proszę pana, bo mam wrażenie, że warto o takich rzeczach mówić bardzo głośno. Bankier.pl informuje o tym, że w Nowym Jorku tydzień temu wprowadzono zakaz używania plastikowych torebek. Na razie spotyka się to z chaosem. Nie wszyscy Nowojorczycy wiedzą, jak postępować, jak się zachowywać. Nie wszyscy także chwalą te nowe przepisy, ale do tej pory rocznie zużywali 23 miliardy plastikowych torebek. Jeśli ich nie będzie, to będzie dobrze. Warto przyglądać się takim regulacjom. No pewnie. Słyszałem chyba nawet na antenie Trójki taką dość młodzieżową piosenkę, że plastik is not fantastic. Fantastyczne, tak jest. Plastic is not fantastic. I tak pewnie zaśpiewał sobie Nowy Jork. A w czasach mojej młodości to było tak, że torebka plastikowa, taka zwana reklamówką, była pożądana. Nie było kolorowych takich toreb. Nie, trzeba było pójść do Peweksu i za 20 centów sobie kupić. Jeżeli mama czy tata kupili sobie w tym, nie wiem, w Peweksie jakieś perfumy i później dawali dziecku, pakowali w to drugie śniadanie do szkoły, to takie dziecko było niezłym panerem. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dobrego dnia, panie Pawle. Dziękuję i wzajemnie. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt! Książeczka z kuponami, a w niej na przykład 25% rabatu na drugi produkt przy zakupie dwóch produktów Samsung z dużego AGD oraz 5% rabatu na gamingowe laptopy, komputery oraz monitory. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Z

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Holmes, wcześniej Captain and Tenny Lodet to me one more time. Wszedłem sobie na stronę Ruperta Holmesa między 74 a 83 rokiem wydawał single, no ale tak naprawdę tylko dwie piosenki były wielkimi przebojami. Escape, Pina Colada Song, koniec roku 79 i Him w roku 80. Obie piosenki z płyty Partners in Crime. Tak to bywa. A Daryl Dragon i Tony Tenniel, duet, którego też już nie ma, to też już historia. Captain Tenniel, Do That To Me One More Time. Tak radio grało dokładnie 40 lat temu. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Polecam głosowanie na listę i na polski top wszechczasów, bo to się zbliża. No a teraz jeszcze do godziny 10 przypomnimy sobie taką piosenkę. Marek Jackowski, Manam, oprócz błękitnego nieba wyglądam pięknie rzeczywiście. Miłego dnia.